jujur hati iki lara, durung bisa nampa kenyataan. Tanduran sing wis tak sirami malih dadi awu ireng diobong karo kahanan. Biyen janji bareng-bareng ngerasa ke susah lan senang, saiki kowe mencot ke angen-angen, tak kuat ke hati yen kudu kelangan. Kowe belongi wonangan tanpa nguas kemburi, tak tabrak kowe loro iki salah sapa. Yen kowe wis ra tresno ngomong aja terus lunga, awas nemoni apes lemah telas gusti sing bakal balas. Jujur hati iki lara, durung iso nampa kenyataan. Tanduran sing wis tak sirami nanging dadi awu ireng diobong karo kahanan. Yen janji bareng-bareng rasake susah lan senang, saiki kowe medhotke angen-angen, tak kuatke ati yen kudu kelangan. Kowe belongi wonangan tanpa nguas kemburi, tak tabrak kowe loro iki salah sapa. Yen kowe wis ra tresno ngomong aja terus lunga, awas nemoni apes lemah telas gusti sing bakal balas. Kowe belongi wonangan tanpa nguas kemburi, tak tabrak kowe loro iki salah sapa. Yen kowe wis ra tresno ngomong aja terus lunga, awas nemoni apes lemah telas gusti sing bakal balas.